sobie nad tym zastanowiłam, to pani Anna miała rację, dlatego że to myślę, że Wanda Rutkiewicz nie tylko nie umiała sobie znaleźć miejsca w życiu z różnych powodów. I ambicjonalnych, i tym, co przeżyła w dzieciństwie, i tym, co i z powodu tego, co później przeżywała, i tych rywalizacji, tych różnych historii górskich i niegórskich. W niej była jakaś tajemnica i coś, co cały czas nie, była niespokojnym duchem, mimo takiego pozornego ułożenia. Jednak inżynier, wszystko poukładane, wszystko musiało być dokładnie. Nie, nie, to ja myślę, że coś w niej było takiego, że wciąż się nosiło, chociaż no zdecydowanie cały czas twierdziła, że jej dom to jest tam, a tutaj to ona tylko wraca po to, żeby wrócić tam. No właśnie, wspomniała o tej hipotezie dotyczącej jej skomplikowanych jakby no, zmagania się, brania się za bary z życiem. To może to wynikało z tego dzieciństwa trudnego, no bo miała dom taki rozbity trochę, rodzice się rozchodzili i to ona była tego świadkiem. Dzisiaj powiedzielibyśmy pewnie, że to była rodzina toksyczna. No właśnie. No, myślę, że ona nigdy tego nie powiedziała. Nawet w szkole ukrywała sytuację, jaka jest w domu, że miała jedną spódnicę, że nie było co jeść, że owszem, no w domu ojciec, póki był, bo ojciec też odchodzi, to też na pewno jest jej ciosem i wiele osób tak mówi, że ona całe życie usiłowała ojcu udowodnić, że jest tą ważną osobą, tą, która zastąpiła brata Jurka, który no właśnie, który bo tam ginie. Była tragiczna historia tragiczna z bratem, historia. To były tragiczne okoliczności. Tak. Nie wypał tak, jak czy ja dobrze tak, pamiętam? Tak, tak. Dzięki temu, że dziewczynki, że chłopcy w tym wieku nie bawią się dziewczynkami, to... A to były lata powojenne. To były lata powojenne, mnóstwo było niewypałów i brat Wandy Rutkiewicz bawił się z kolegami niewypałem i ona pobiegła do domu krzycząc, że właśnie Jureczek nie chce się z nią bawić, kiedy matka pobiegła. Biegły obie, to już tylko słyszały wybuch tego niewypału, ale przecież nawet ucieczka całej rodziny Błaszkiewiczów ze Żmudzi, no to miesiąc w takim bydlęcym wagonie, trzylatka, to też musiało na nią wpływać. Rzutować, tak. To nie zostaje przecież bez niczego. Potem to okrutne zabicie jej ojca, zabicie przez jego lokatorów w Łańcucie, gdzie ona, nie matka, tylko on, bo matka nie jest w stanie psychicznie, gdzie ona jest tym posiłkowym oskarżycielem, dziewczyna dwudziestoparoletnia, która musi ojca zidentyfikować, który jest odkopany, patrzeć na krew na ścianach i patrzeć na twarze morderców. To ja uważam, to jest ogromne obciążenie. To są cios za ciosem. Łącznie z tym ostatnim, kiedy ginie jedyny człowiek prawdopodobnie, jedyny mężczyzna, który mógł ją wspierać w tym, co robi i nie mówił, nie, nie, idź w góry, albo bo jesteś lepsza ode mnie, albo bo się zabijesz, tylko mówił, tak, idź, a ja ci jeszcze pomogę. Tych ciosów było bardzo dużo. Już nie mówię o historii za Napurną, czyli o oskarżeniu, że nie weszła na ósmy szczyt ośmiotysięcznych, więc ja myślę, że ona potem szybko, znaczy myślę, ja nie wiem, co ja myślę, to też moja hipoteza. Ona wciąż szukała, no nie wiem, czy ukojenia, ucieczki? O, chyba tak. Chyba ucieczki. Chyba tak. Czy to zgadza się z pana? Tak, tak, z moimi przypuszczeniami się to zgadza. A do rozmowy z panią Elżbietą Środzińską powrócimy za chwilę. Lina mar, boję areia, que cata moia, espanhol desse mundo fora. Só bate mar, terra, pôr, cheio de amor, de morna tem coladeira, terra, sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná, espanhol desse mundo fora. Só Vatimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, cheio de amor, tem batuque, tem funaná, oi tanto saudade, saudade, saudade, oi tanto saudade, saudade sem fim, oi tanto saudade, saudade, saudade, oi tanto saudade, saudade sem fim. Lá nasceu morreu um estrela que cata brilhar, e na mão morreu areia que cata molhar, espanhol nesse mundo fora, só bate mal. Teve povo cheio de amor, tem morna, tem coladeira, teve sal cheio de amor, tem batu, tem funaná, espanhol nesse mundo fora, só batimá. Teve povo cheio de amor, tem morna, tem coladeira, teve povo cheio de amor, tem batu, tem funaná, petit país, je t'aime beaucoup, petit, petit, je l'aime beaucoup, petit país, je t'aime beaucoup, petit, petit, je l'aime beaucoup. Wracamy do rozmowy z panią Elżbietą Sieradzińską. Przerwaliśmy naszą konwersację dotyczącą Wandy Rutkiewicz, pierwszej damy światowego himalaizmu, opisanej przez mojego gościa dzisiejszego. Tu trzeba chyba może przypomnieć radiosłuchaczom, że nim nastał czas fascynacji górami, to Wanda, jeszcze wówczas nie Rutkiewicz, tylko miała nazwisko panieńskie, trenowała lekką atletykę i siatkówkę. I nawet siatkówkę to z sukcesami pewnymi. Tak, sukcesami. Te sukcesy chyba przerwały. Przede wszystkim przepisy. No, często tak jest, że przepisy przeszkadzają w robieniu kariery. No, była troszeczkę za niska jak na nowe przepisy. I stwierdziła chyba, że tutaj specjalnie niczego nie osiągnę, ale myślę, że było w tym jeszcze coś innego. Siatkówka jest zespołem, to jest zespół. Kolektywny. Tak, a ona była indywidualistką. Była indywidualistką i tutaj to nie ma żadnej wątpliwości, co do tego się wszyscy zgadzają i no to nie jest piłka nożna, gdzie powiedzmy lider, znamy, wiemy, prawda, że może, że on jednak decyduje i może porwać drużynę i wygrać mecz, czy... Tu niestety siatkówka takim sportem nie była i myślę, że w momencie, kiedy paniami, które mama zauważyła przy pierwszych spinaczkach, myślę, że w tym momencie zdecydowała, to był świadomy wybór jednak, że jednak góry, które dawały jej jeszcze co innego. Nie tylko te emocje, nie tylko tę adrenalinę, która pojawia się, kiedy się wychodzi przed zawodami na trening czy na mecz, ale również kontakt z naturą. Chociaż chyba nie do końca na początku była natura. Na początku chyba jednak było podejście takie czysto sportowe. No przynajmniej tak pani Ewa Palkiewicz mówiła, że ten, to piękno tych gór jakby zaczęła smakować troszkę później. No ale zasmakowała bez wątpienia, czego nie było w siatkówce. A jej życie osobiste też było dosyć skomplikowane, chyba tak można ująć. No, Rutkiewicz to nazwisko przejęte po pierwszym mężu, potem byli kolejni partnerzy, nawet chyba Austriak, pewien Niemiec, ale to było wszystko tak, no nie na długo, znaczy to się rozpadało z jakichś względów. To się rozpadało, dlatego że żaden z tych mężczyzn. Matką zostać nie chciała, zdaje się. To znaczy, ja myślę, że. Czy miała się te traumy dzieciństwa? To może nawet nie, ale były takie osoby, z którymi rozmawiałam, mówiła: no tak, ty masz rodzinę, ty masz dzieci, ale może nie teraz, to było odkładane jakoś, no ale to nie te wyszło. Góry przesłoniły wszystko. Góry przesłoniły absolutnie wszystko, absolutnie. I zresztą tak chyba Krzysztof Wielicki gdzieś napisał, że była wszędzie znana, rozpoznawana na podwórku, na ulicy, w telewizji, natomiast wracała do domu, otwierała puste drzwi do pustego mieszkania i tam zostawała sama, ale to był moment, bo natychmiast okazało się, że musi wybrać zdjęcia, że musi tu zadzwonić, tam wysłać faks, tu napisać i tu zaplanować cokolwiek. Natomiast ci mężczyźni nigdy chyba do końca nie rozumieli jej ambicji. Ona przerastała tych panów, zresztą bardzo pozytywnych, bo ten drugi mąż, o którym pan wspomniał, ten Austriak, był takim rzeczywiście ekologiem, to był lekarz, ale u niego w domu wszystko było ekologiczne, czyli łącznie z tym, że ptaki i zwierzęta chodziły po stołach i myły wszystko i prał wszystko szarym mydłem, co jeszcze w Polsce w ogóle jeszcze nigdy do szarego mydła nie wrócił. I rzeczywiście oni nie rozumieli tej jej pasji, że ona ze złamaną nogą, będąc w związku małżeńskim, pomagając zresztą dwóm pasierbom, ona organizuje wyprawę na K2 kobiecą. Właśnie ostatnio, a ja też mam taką teorię, która mi dopiero ostatnio przyszła do głowy, że poza tym może ci mężczyźni może nie byli tacy jak jej ojciec. Czy silne kobiety nie szukają również w partnerach takiego odpowiednika, tego silnego ojca, który byłby w stanie jednak, może nie zdominować, ale być takim partnerem na tym samym poziomie, jak chodzi o siłę, osobowość. I może takim partnerem właśnie był Kurt Linke-Krüger, który był neurochirurgiem, był maratończykiem, wspinał się, ale był silnym facetem, ale który nie mówił, mieszkali osobno przecież. No właśnie. Mieszkali osobno. I może właśnie ten człowiek spełnia te wszystkie kryteria, które się nasuwają na myśl, jak myślimy o życiu prywatnym, bo bez wątpienia, jak chodzi o partnerów, nadrobiła te pierwsze lata, kiedy kochała się w fizykach i matematykach i chemikach, którzy nie żyli i których portrety wieszała na ścianie swojego pokoju. Ale to było też jakby taka oznaka tych jej ambicji, bo ona chciała, dążyła zawsze do tego, żeby być z tymi lepszymi. No zresztą zakochiwała się, co jej koledzy mówili, zazwyczaj w lepiej wspinających się. To też jakiś znak czasów. Tak. Ale prawdopodobnie w momencie, kiedy zaczęła być lepsza od nich, no to ta miłość się widocznie wypalała powoli. Tak, tak. A zakochanych było w niej sporo, by była bez wątpienia piękną kobietą. Tak, orbitowało wielu panów obok niej, tak, rzeczywiście. Tak. Wspomnieliśmy tutaj o wątku austriackim w prywatnym życiu Anny Rutkiewicz, ale pojawia się takie określenie Messner w spódnicy dotyczące jej. Czy to jest adekwatny termin? Myślę, że tak, i to bardzo pozytywne, dlatego że Messner chyba, przynajmniej z tego co ja wiem, jedną z pierwszych takich wielkich postaci himalajzmu, czy w ogóle wspinaczki światowej, który zaczął inaczej patrzeć na postrzeganie jego postaci w mediach. Czyli organizowanie prelekcji, pisanie książek, organizowanie festiwali, które robił tam, zapraszanie tych ludzi do swojego zamku. To była taka, zresztą on jej bardzo pomógł w tych wszystkich, w zbieraniu funduszy na kolejną wyprawę, właśnie organizując bardzo, zresztą dobrze płatne tego typu prelekcje, bo w Polsce to jakby, to był początek dopiero. Ja myślę, że ona patrząc na niego również dopiero zobaczyła, jaką siłą jest kontakt sportowca w takim sporcie niezbyt popularnym z mediami. Oczywiście ona miała już za sobą to, co się działo po Ewereście, że była w tym tak zmęczona, że poszła w zupełnie innym kierunku i próbowała startować w rajdach samochodowych, co właśnie tak nie do końca nie wyszło. Nie bardzo. Tak, no nie bardzo. Okazuje się, że nie miała tego czegoś, prawda? Do pewnego etapu tak, ale później nie. No natomiast... dlatego może, że to jednak się jeździ z pilotem, nie samemu. Być może to i ten argument tutaj był istotny, ale Messner był taką właśnie postacią, która pokazała jej te wszystkie aspekty, które potem wykorzystywała, starała się przynajmniej wykorzystać, nie bardzo miała na to czas, bo Messner jednak też wspomagał się, no miał zupełnie inne warunki finansowe. Tak. No to nieporównywalne było, to, ale był taki... Z dwóch innych światów przecież to. Tak, oczywiście, tak. Podział tak. Przecież wtedy Europy. No zupełnie, tak. Tam jest też, już rozmawialiśmy tutaj o kontrabandzie w kontekście alpejskim, ale Wanda Rutkiewicz też była w przemyt zamieszana. Była zamieszana w ten przemyt, ale to tak chyba do końca jej nie wychodziło. Natomiast dopiero teraz na niektórych spotkaniach i festiwalach dowiedziałam się, jacy genialni byli naprawdę Polacy. Ryzykowali nieraz i więzieniem. Natomiast Rutkiewicz chyba tak nie do końca w tym się odnajdowała. Ale nie wiem, czy to jest takie wychowanie takiej szlachcianki, takiej panienki z dworku, czy to nie było... No, nawet to, jak wyglądała w Szamunii, jak opisywał chyba Andrzej Zawada, że taka panienka troszkę niemalże z kołnierzykiem białym, a tam wszyscy tacy na luzie, już zupełnie inaczej, patrzący na wspinaczkę. Tak, pensjonarką. Taka trochę pensjonarką była. Może w wielu dziedzinach chyba, nawet z tym alkoholem podobnie tak było, że też się zawsze kontrolowała i tak nie do końca. Więc ja myślę, że to, że ona jakoś nie za bardzo umiała się w tym odnaleźć, się w tej kontrabandzie, która była powszechna, no bo na czym Polacy mieli zarobić na ten sprzęt, który chcieli mieć lepszy, bo co tu dużo mówić, mamy ogromne sukcesy, ale gdybyśmy wcześniej mieli te warunki, te możliwości, ten sprzęt, to ta karta byłaby jeszcze piękniejsza i jeszcze bogatsza. No tak, ale tam też jest w pani książce taki epizod dotyczący wspinaczki gdzieś w Związku Sowieckim. I tam jak chyba, nie wiem, był element głodówki, bo tam w jakimś proteście. Nie bardzo wiem, nie bardzo pamiętam, tylko pamiętam tą głodówkę. O co to chodziło? Z powodu traktowania w szpitalu, ponieważ Rutkiewicz trafiła tam na skutek złamania, bardzo skomplikowanego. Podczas tej wyprawy w Rosji, podczas wybrazy, tak. I zawieziono na Kaukazie, tak jest. I rzeczywiście trafiła do szpitala, gdzie traktowano ją, no, jak we wszystkich szpitalach sowieckich, czyli nie bardzo dawano jeść, nie pozwalano jej się skontaktować ani z ambasadą, a ona wiedziała, że czuła, że to złamanie praktycznie może załamać całą jej karierę. I głodówkę podjęła w celu jakiegoś kontaktu. Zresztą stan, w jakim wróciła do Polski, bo wreszcie ta głodówka poskutkowała, no bo zagrożono, że jeżeli ona tam umrze, albo coś jej się stanie, no to będzie z tego wielki problem, delikatnie mówiąc oczywiście. Z tego, co mówił pan Szostak, o ile dobrze pamiętam, jak pojawiła się na lotnisku w podartych dresach, jeszcze pokrwawiona, niedożywiona, wymęczona, no i oczywiście no poważnie chora. No to tylko świadczyło, jak traktowano. Z tym, że to nie było jakoś traktowane, że to ona akurat. No takie były warunki wtedy w szpitalach. Nikt nie uważał, że akurat alpinistka z Polski musi być traktowana lepiej. Niektórzy wspinacze, himalaiści, alpiniści akcentują to, że wspinają się w góry często samotnie, żeby być bliżej Boga. Jakie były relacje z religią Wandy Rutkiewicz? Bo jej matka była zafascynowana ezoteryką. Czy przekazała to córce? Czy córka była osobą wierzącą? Nie, na pewno te zainteresowania pani Marii nie przeszły na Wandę. Chociaż twierdziła, że zakosiłam, jak to kiedyś mi powiedziała pani Maria, zakosiłam album Rericha, którego malarstwo jest takie bardzo zbliżone właśnie do tych wszystkich tematów, tej kosmologii, kosmosu, ezoterki, którą interesowała się pani Błaszkiewicz. Natomiast nie, Rutkiewicz nie była specjalnie ani wierząca, natomiast w siłę wyższą oczywiście wierzyła. Nawet twierdziła, że tam w górach jest bliżej Boga, niż byłaby w kościele. Także ta natura była dla niej jakimś takim. Zresztą ja myślę, że w ogóle góry to jest takie miejsce, gdzie bliskość te możemy odczuć. I ona to również, no była zbyt kobietą, zbyt inteligentną, żeby odrzucać pewne rzeczy. Natomiast pod tym względem się z mamą zupełnie nie zgadzały. Ale no, była w stanie no, zauważyć pewne zbieżności, tak jak to ten niesamowity moment, kiedy w tym samym momencie, kiedy Jan Paweł II został wybrany papieżem, a ona poprzedniego dnia rozmawia z Francuzami o konklawę, a następnego wchodzi na Everest i to jest dokładnie ten dzień, w tak, którym... To też metafizyka. To też metafizyka, więc mimo, że była takim ścisłym umysłem, chociaż Alek Lwow twierdzi, że nie do końca, bo miała tam jakieś incydenty ze skakaniem przez ogień i upadkiem w beczce, a powinna jako inżynier wiedzieć, że ta beczka się przewróci. Ale rzeczywiście mimo tego ścisłego umysłu myślę, że pewne elementy do niej docierały. Była zbyt inteligentna na to, żeby o tym nie myśleć. Ale nie sądzę, żeby nie wiem, chodziła do kościoła, czy mówiła. Zresztą nigdy o tym specjalnie nie pisała nawet. A czy mam takie też przypuszczenie po lekturze tej pani książki, że ona jakby nie umiała pogodzić się z fizjologią i upływem czasu. Cały czas te góry. Nie mogła się jakoś przeistoczyć w jakiegoś pedagoga, kierownika wypraw, tylko sama chciała być tą taką liderką. W sensie nie przeistoczyła się w Andrzeja Zawadę, krótko mówiąc. No tak, Andrzej Zawada był to wybitny lider. Bo jak spojrzymy na jego, powiedzmy, kartę, jego CV alpinisty czy himalajsty, no to CV nie jest jakieś takie bogate. Natomiast to był wybitny... Wspaniały organizator też. Wspaniały. To lider rzeczywiście. Tak chyba taki tytuł jest jednej z książek tak. poświęconych. Natomiast rzeczywiście Rutkiewicz chciał być może nie tylko tą liderką czy kierowniczką, ale tu pojawia się wśród wszystkich chyba jej partnerów zarzut, że ona tak kierowała tymi wyprawami, żeby sama uczestniczyć w akcji szczytowej i żeby sama być na szczycie. Więc to jakby trochę jest rozbieżne z tą chęcią, chociaż przecież wybitni kierownicy wypraw, na przykład na Hilarego i Tenzinga, tak samo się mówi o kierowniku tej wyprawy, jako tych, którzy weszli na... Ale to takie jednostkowe przypadki. Natomiast rzeczywiście umówiło się o niej jako tą, która poprowadziła wyprawę na Gaszerbomy, bo to było to. Tą, która zorganizowała kobiecą wyprawę, zresztą no nieudaną niestety z powodu śmierci Haliny Syrokomskiej na K2, ale rzeczywiście ona tą liderką chyba nie do końca umiała się dogadać ze swoimi partnerami i zresztą chyba nawet przytaczam takie zdanie któregoś z partnerów, że tam, gdzie się pojawiała w wyprawach nawet międzynarodowych, to zawsze były jakieś konflikty. Natomiast, czy także było rzeczywiście, no, to jest też taka ciężka sytuacja, dlatego, że gdy jakaś grupa pozostaje we własnym gronie kilka miesięcy razem, gdzie wchodzą w grę ambicje, osiągnięcie szczytu, gdzie są problemy i zdrowotne, gdzie są stresy, adrenalina, to rodzi konflikty, no, a ona była rzeczywiście osobą, która musiała się przebić z charakterem, tak jak mówił zawsze i zawsze podpieram się tym pan Majer, który mówi, musiała być twarda, bo inaczej w tym środowisku czysto męskim jednak, w większości męskim, nie powiem maczystowskim, ale męskim, żeby zafunkcjonować i się przebić. A do dalszej części rozmowy powrócimy za moment. Paz e alegria, dia

który oczywiście mnie zafascynował. Jako studentka jeździłam, wszyscy chcieli na południe jechać, na północ do Paryża, a ja chciałam na południe, żeby odkryć Awinion i Prowansję. I ze zdziwieniem, no już wtedy wiedziałam, że to jest zupełnie inna kultura, inny język. To jest ta prowincja przy Morzu Śródziemnym, wyjaśnijmy? Tak. Całe południe, z tym, że to jest język ok. Na północy kiedyś mówiono językiem oil, bo tak to... Mhm. Tak to brzmi, czyli tak oil, a tak na południu, bo ok, potem wojny religijne i papiestwo. Właśnie. Papiestwo, niesamowity okres w historii, nie tylko przecież Prowansji, nie tylko Prowansji, ale również i Europy. I wsiąkła w tę Prowansję i gdyby nie stan wojenny, kto wie, jakby się skończyła, może nie rozmawialibyśmy dzisiaj, ponieważ poznałam wtedy... Dzięki mojej promotorce, pani profesor Kasprzyk, poznałam wtedy archiwistkę Pałacu Papieskiego, panią Mirej Boski, zresztą nazywa się Boski, była bardzo rozbawiona, kiedy powiedziałam, jak to brzmi po polsku. I powiedziała: Ela, przyjedź do nas na studia, my nie mamy dzieci, chcesz studiować prowansalistykę, przyjedź do nas. No to chyba nie byłoby możliwe, bo wtedy nie można było wyjechać na rok. No ale przynajmniej były jakieś, te plany były. No niestety stan wojenny to wszystko pokrzyżował. Niestety albo stety, być może nie byłoby tych książek, o których dzisiaj rozmawiamy. Ale Prowansja została rzeczywiście. Zresztą uczyłam się prowansalskiego. To bardzo piękny język, taki bardziej podobny do hiszpańskiego, do katalońskiego. Pisałam tę pracę magisterską, no ale no i w pewnym momencie okazało się, że to jest miłość, którą też muszę czy nie muszę zdradzić również z powodów muzycznych. No właśnie, potem się zupełnie pojawił w pani życiorysie teren od Europy odległy. Odległy, tak. Odległy teren, mało znany zresztą, składający się z kilkunastu wysp na zachód od Afryki, leżących na Oceanie Atlantyckim, w którym mówi się w języku portugalskim, a nie francuskim. I kreolskim. I kreolskim, właśnie. Była pani, rozumiem, też tam? Byłam tam siedmiokrotnie. No, to wszystkie wyspy odwiedzone, z wyjątkiem jedna, która jest chyba nie bezludna, zdaje się. I ona zresztą jest zakazana. I bardzo dobrze. Tam są wulkan, czy co? Tak, bo akurat Wyspy Zielonego Przylądka to jest taki kraj, który w ogóle mówi o ekologii afrykańskiej, co tak nie do końca nam się kojarzy. No dawno kolonie portugalskie. Dawne kolonie portugalskie oczywiście. Z tym, że Portugalczycy je zaludnili. Właśnie, bo to było bezludne ciekawe. Wcześniej. No, tak. Bo to były bezludne wyspy i Afrykańczycy, których oni przywozili. To niewolnicy? Tak, to niewolnicy i stąd różnica takie między wyspami, bo starali się rozdzielić rodziny, plemiona na różnych wyspach i rzeczywiście to się pojawiło u mnie bardzo późno, ale to była fascynacja, która no, trwała 10 lat. Znaczy to już nie trwa? To już trwa cały czas, tylko jakby początek tego wszystkiego, czyli Cezarie Wory. No właśnie, to dajmy, bo to zaczęło się od muzyki. Zaczęło się od muzyki i od Padła takiego... pani w ręce płyta, ktoś polecił? Jak to... Wpadłam kaseta, to jeszcze były kasety, nie wiem, czy jeszcze młodzi, taka w Empiku kupona. No, tak, wkładało się do takiej kieszonki. Tak, ta kaseta wyodrona. Taką kasetę wrzuciłam do mojego magnetofonu i jej nie wyjmowałam przez kilka dni. I przyszedł taki moment, jakiś trudny w życiu, kiedy poszłam na koncert Cezarie Wory w Warszawie, w kongresowej, w sali kongresowej. I to był taki moment, kiedy poszłam taką nirwanę, niemalże siedząc niesamowicie. Lata 90. już by? To był rok, nie, to był 2000, to był początek lat... Początek już, tak, już to stulecie tak, w każdym tak, razie. Tak, już to stulecie było. I poczułam taki niesamowity radość jakąś wewnętrzną po raz pierwszy. Kiedy siedziałam, no uważałam, że to było niesamowite miejsce, bo 12 rząd i mogłam zobaczyć Cezarię na żywo i poczułam, że tak frunę pod sufit. I to było moje pierwsze spotkanie z Cezarią, potem pojechałam do Francji, gdzie moi przyjaciele, brzydko mówiąc, tak jakby załatwili mi z nią spotkanie, ponieważ ich koleżanką była dyrektorka opery Vichy. I przyszłam do hotelu, załatwione to było spotkanie. Ona myślała, że jestem dziennikarką, ale podpisała mi płytę. Potem podeszła do windy, nacisnęła na przycisk i ta winda nie przyjechała. Ona się odwróciła do drzwi i wyszła do drzwi, poszła do drzwi. Ja za nią. I tak się zaczęły te 10 lat w moim życiu. I tłumaczyła pani jej piosenki w końcu, tak? Tak, tłumaczyła jej piosenki, co zresztą dla niej w ogóle nie miało żadnego znaczenia, bo uważała, że jej piosenki są najważniejsze, a nie to, kto coś o nich pisze. Oczywiście nie wiem, czy to, że sama była prawie niepiśmienna, czy to nie miało również jakiegoś znaczenia, ale dla niej zawsze uczyło się to, co jest między ludźmi, a niekoniecznie to, co się potem pisze, zwłaszcza, że ona w swoich wywiadach była bardzo jednostajna, powiedziałabym. No ale to może wina również tego, że te pytania wciąż były takie same. Więc ona się nauczyła... Tak, miała szablony pewne. Tak, szablony oczywiście. Mówiła to, co chciała. Chociaż raczej starała się mówić mniej więcej to samo. Natomiast w wywiadach, kiedy ktoś odchodził od tego szablonu, to miała pewnie trudności i były takie sytuacje, kiedy z pewną pretensją odwracała się do mnie, gdzieś tam siedziałam z tyłu i jakby prosiła mnie o odpowiedź na te pytania, bo że ona nie pamięta, no to przecież ja powinnam na to odpowiedzieć, bo ja wszystko na jej temat wiem. I się te albumy z tłumaczeniami i piosenek pani autorstwa ukazały dwie. Głos miłości pierwsza, a druga się nazywała... Rogamar. Rogamar, tak. Ale tutaj też czytam w takim biogramie pani, że zespołem Kostanowa nagrała promocyjną płytę Voyage. Obecnie przygotowują drugą Miraże. Co to za płyty? To też inspirowane Cezarią, czy to jest... Tak, to znaczy inspirowane również podróżami, bo będziesz jak się siedzi na lotnisku. Tak, rzeczywiście. To spotkanie z Cezarią zmieniło jakby... Otworzyło panią otworzyło na muzykę, zupełnie, na uprawianie nawet muzyki, tak? Na uprawianie muzyki. Gra pani na to, czymś? Gram na gitarze, ale głównie śpiewam. No w tej chwili jest to zespół sześcioosobowy, który rzeczywiście... Ale pani jest samoukiem czy jakiś tam... Samoukiem absolutnym. No ale w zespole już w tej chwili grają osoby, powiedzmy, zawodowcy. No tak, bo też jakieś aranże robić, tak, coś takiego. Tak, oczywiście, no, tak. Ale jest to muzyka zdecydowanie pod wpływem i wysp, i powiedzmy południowych. Myślę, że jej się by bardzo podobały. Kiedyś tego słuchała, ale takich jeszcze moich nagrań tylko z gitarą. I też jej się to podobało. Myślę, że te aranżacje by się bardzo podobały. No ale jest to płyta autorska. Właściwie dopiero w tej chwili ją kończymy. Ale jest to zdecydowanie układ. To w tym roku się ukaże jeszcze pewnie? Tak, tak. To myślę, że to już marzec. Marzec to już zobaczę. Będę miała fizycznie w ręce. I to taki styl, to jest taki amalgamat stylów różnych? A myślę, że tak, tak, tak. Dlatego, że po pierwsze teksty są autorskie, więc... Ale skręcają zdecydowanie. Tam, gdzie są konga, tam, gdzie są przeszkadzajki i trąbka, która wprowadza taki nostalgiczny, trochę zielono-przelądkowy nastrój, no to Cezaria musi słyszeć, że to są jej wpływy. To jest dla mnie oczywiste. Tu też wyczytałem, że przez 5 lat prowadziła pani, znaczy może nie prowadziła, ale była pani bardzo aktywną blogerką w serwisie poświęconym Afryce. Tak. A Afrykę pani też przemierzyła, czy nie? Nie, nie, nie. Ja kolekcjonuję, tak jak kiedyś rozmawiałam sobie z himalaistą, mówią, byłaś na Dominikanie, to taki kierunek, ja wiem, wy kolekcjonujecie 8-tysięczniki i szczyty, a ja wyspy kreolskie, więc no, troszkę mi jeszcze brakuje, ale ja głównie odkrywam i znam tę Afrykę wyspową kreolską. To jest nie to samo zupełnie. Czy to jest Réunion, czy to jest nawet Mauritius, czy to jest Martinika, już nie mówiąc o Wyspach Zielonego Przylądka. To jest zupełnie inna kultura jednak. No żałuję, że no niestety byłam w Tunezji, oczywiście byłam. Ale to jest nie to samo. No, nie da się wszystkiego zrobić, a myślę, że wyspy wciąż we mnie, podobnie jak góry, wciąż tkwią i te wpływy Cezary wciąż istnieją i no, marzy mi się wciąż Polinezja, to też kreolski. To jest zamierzenie takie. To jest jeszcze zamierzenie, chociaż już ktoś mi ukradł, i to bardzo dobrze, bo to bardzo dobra książka. Bardzo chciałam napisać o Gogenie na tak, wyszła taka książka. Wyszła taka książka i jest bardzo dobra, więc chyba już nie zdążę. Tutaj się wyczytałem, że jest pani członkinią honorową Stowarzyszenia Pisarzy Południowej Francji. To znaczy, Południowa Francja ma jakąś integralną organizację literacką? Tak. To się nazywa Félibrige. Z czego to wynika, że tam jest... To byli Félibrowie, czyli ci, którzy dokonali renesansu literatury południowej, a głównie prowansalskiej, wtedy, kiedy to był XIX wiek, kiedy Fryderyk Mistral dostał Nagrodę Nobla za Mireille, za poemat poetycki, taki trochę Pan Tadeusz prowansalski. I rzeczywiście jest to stowarzyszenie, którego, i to jest dla mnie było zawsze bardzo dziwne, w którym bardzo aktywnie działają Japończycy. To jest ciekawe, że Azjaci bardzo interesują się Chopinem na przykład, ale że Japończycy i Prowansja, to już zupełnie mi to nie nie pasowało. Jest to bardzo aktywna organizacja, a ja trafiłam do niej no, dzięki pracy magisterskiej na temat właśnie Awignonu i dzięki swoim zainteresowaniom prowansalistyki dostałam piękny dyplom i zawsze mnie tam zapraszają, ale znowu nie ma czasu, żeby nie mam na tyle dużo czasu, żeby wszystko i góry i Prowansja i wyspy, czyli jednak zdradzam te swoje miłości. To takie, to mnie trochę niepokoi. Tu też wyczytałem, że jest pani trekkerką. Może wyjaśnijmy, bo to jest chyba termin nie do końca czytelny dla radiosłuchaczy. Co to jest trekking? No, ja myślę, że trekking to jest taka włóczęga ludzi, ale nie tylko po górach, bo można i po bagnach, i naokoło gór, więc nawet nie wchodząc w góry. To są ludzie, którzy włóczą się rzeczywiście, znaczy włóczą w tym bardzo dobrym znaczeniu. Samotności czy mogą być zbiorowe? Nie, to może być grupa. To jest taki bardziej wytrawny turysta z plecakiem. To oczywiście w Himalajach to jest też co innego. Czyli się chodzi też bez drożami, rozumiem? Tak, bez drożami lub takimi trudniej dostępnymi ścieżkami. Nie nocuje się w czterogwiazdkowych hotelach, tylko jakiś Trekker nie idzie do morskiego oka raczej. To trekker, taki prawdziwy trekker, to chyba jednak by chyba na to nie poszedł. Ale to są rzeczywiście, to się bardzo zresztą rozprzestrzeniło, bo jest tramping i trekking, prawda? Trekking jest tak jakby troszkę, tak mi się wydaje, że to już trochę wyższy poziom niż tramping. Ale to się bardzo rozwinęło i to bardzo dobrze dla wszystkich, dla których świat się w tej chwili otworzył. Czy ten trekking pani w krajowych realiach uprawia, czy także w międzynarodowych? No raczej to było góry, to były raczej Alpy, bardzo krótki w Pirenejach, no i ten pod Annapurne, to był taki pierwszy najbardziej poważny i taki, który no, zostawił mi niesamowicie przeżycia. I myślę, że to był bardzo, bardzo, bardzo piękny. W zimowych scenariach, w letnich, to różnie bywa z tym trekkingiem? Ja chyba na zimę to by się nie pisała. Jestem niestety z Marzluchem, a pod Annapurną i w listopadzie też było zimno. Ale na szczęście mój śpiwór był na tyle duży, że mogłam sama w nim spać. Razem z butami oczywiście, z bateriami, no tak jak to w takich warunkach i z aparatem, żeby nie zamarzł. A do rozmowy powrócimy za moment. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer au voisin. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit itsy bitsy teeny weeny tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy teeny weeny tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à poids. 1, 2, 3, voilà ce qui arriva. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. 1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi? Son petit itsy bitsy teeny weeny tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy teeny weeny tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. 1, 2, 3, voilà ce qui arriva. Elle doit maintenant s'élancer hors de l'onde. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. 1, 2, 3, elle a peur de montrer quoi? Son petit itsy bitsy teeny weeny tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy teeny weeny tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à pipas. Pas drôle, on s'excuse. En tout cas, c'est terminé. Gościem Trójki pod Księżycem jest pani Elżbieta Sieradzińska, pisarka, która przybliża czytelnikom różne zakątki kury ziemskiej, wysokie góry, bardzo egzotyczne tereny jak Wyspy Zielonego Przylądka, chociażby, albo tereny z tradycją wielką historyczną, jak Prowansja z Awinionem chociażby. A propos Awinionu też wyczytałem, który był siedzibą papiestwa, że pani też zajmuje się historią chrześcijaństwa. Zajmowałam się. To minęło już. Tak, to minęło, dlatego że ja już właściwie nie tłumaczę, a to z winy albo zasługi marginesów, które dały mi szansę na pisanie. Ponieważ tłumacz jest jednak szybą, która no, musi w bardzo wierny sposób oddać styl. To wszystko to, co się zwiąże z translatorstwem. To jest piękny zawód i cię cieszę, że wreszcie tłumacze zawitali na okładki książek, bo im to się absolutnie należy. Natomiast to były pierwsze książki, które tłumaczyłam razem z koleżanką, z Marzeną Stafiej Wyblewską. Z francuskiego, tak? Z francuskiego, tak. I to była historia chrześcijaństwa, przepraszam, nie, historia pielgrzymek. I pierwsza książka, niesłychanie trudna. Do Lourdes czy rozmaitych? Do Lourdes? Rozmaite, na całym świecie. Na całym świecie. I pierwsza książka, którą tłumaczyłam, to była historia Afryki Północnej w czasach świętego Augustyna. I to była niesłychanie trudna dla nas książka, dlatego że pierwsza, ten warsztat, mimo że no, miałyśmy zajęcia z tłumaczenia, ale jednak to było nie to samo, musiałyśmy się sporo nauczyć się w trakcie tłumaczenia, sporo odkryć, ale fascynująca, ponieważ i pod względem odkrycia tego, co się działo wtedy w Afryce i samego świętego Augustyna również. To było bardzo ciekawe. A co było bardziej ciekawe, co się łączy z książką o Cezarii, rzeczy, których nie byłyśmy w stanie odkryć w tej książce tłumaczonej. Zupełnie przypadkiem odkryłam w Tunezji i zobaczyłam te miejsca, będąc na koncercie Cezarii, bo tam mnie zawieziono zupełnie przypadkowo. Także nie ma przypadków w życiu, okazuje się. To takie koło historii. Koło historii, tak. No to jeszcze muszę tutaj dodać, że miłość pani do książek i w końcu zajęcie się czynne literaturą, to też wynika z tego chyba, że przez ładnych kilka lat była pani bibliotekarką. Tak, bardzo ładnych kilka lat, bo to 35 lat. No. To rzeczywiście. Natomiast w jednej placówce czy w kilku? W jednej placówce od bibliotekarza w czytelni na pół etatu, aż do dyrektora, także wszystkie etapy przeszłam. Natomiast była to świetna ekipa. Dyrektorem byłam przez 7 lat i robiliśmy niesamowite rzeczy łącznie, bo biblioteki się bardzo zmieniły. To już nie są biblioteki, gdzie tylko wypożycza książki. No, ale to są ośrodki kultury. Spotkania autorskie też były. Tak, wspaniale. Mamy Aleję Gwiazd Literatury. Nie, mamy, która no, jedyną w Polsce, poza Aleją Pisarzy, przepraszam, w Oświęcimiu. I były to wspaniałe lata, ale trzeba było to zostawić, bo nie byłam w stanie robić dwóch rzeczy na raz. Pisać, tłumaczyć, jeździć i pracować. No tak, bo to stała... To stała praca, stałe godziny, a nie, to nie tylko 8 godzin, bo jeżeli chce się zrobić, tak jak pracują dzisiaj biblioteki, czyli niemalże ośrodek kultury, to jest praca po godzinach. Z całym oczywiście zaangażowaniem i przyjemnością. Czy z tej perspektywy 35 lat pracy w bibliotece ma pani jakieś obserwacje co do czytelnictwa Polaków? Czy ono spadało? Czy rosło? Czy cały czas było tak, że na przykład na niektóre książki trzeba było się zapisywać w kolejkach? Dalej chyba tak jest. No właśnie. Dalej tak jest, dlatego że biblioteki nie są w stanie kupić iluś egzemplarzy czegoś, co akurat w tej chwili jest bardzo czytane. Oczywiście to jest wieczny dylemat, bo osoby udostępniające mówią, no tak, ale my potrzebujemy, bo ludzie pytają, zamawiają, a z drugiej strony dział gromadzenia mówi, no tak, ale za chwilę ta książka, dzisiaj wszystko się dzieje bardzo szybko. Tak jak w serwisach informacyjnych, tak i w wydawniczych. Kiedyś wydawano kilka książek tygodniowo, teraz ja już nie pamiętam, ileś lat temu to było 200 nowości, premier w ciągu tygodnia. Oczywiście my wszystkiego nie wiemy, ale to tak wygląda. To się zmieniało i tak jest do tej pory. Ale to chyba dobrze, że ta książka papierowa wciąż istnieje, chociaż no, mamy audiobooki, mamy e-booki. Ale książka na pewno nie zniknie i wciąż pełni swoją rolę. No to teraz muszę troszkę zapytać o przyszłość. Wiem, że przygotowuje pani nową publikację. Czy Romka Tajemnicy pani uchyli? Tak, ten rąbek jest bardzo przyjemny dla mnie, dlatego że ta książka jakoś tak bardzo płynie w tej mojej pracy. Tutaj nie mam popyszy, nie ma żadnej pandemii, nie ma żadnej przeszkód. Ja mogę sama sobie wszystko tutaj konstruować. Będzie to biografia Josephine Baker albo, jak wolała sama, Josephine Baker. Bo wolała, z francuskiego. Żeby to z francuskiego. Znanej, może nie wszyscy pamiętają, która szósta kobieta, która weszła do panteonu francuskiego, Amerykanka ze slumsów St. Louis, która zrobiła absolutną karierę jako pierwsza ciemnoskóra kobieta na świecie. To lata międzywojenne były. Tak, to były lata międzywojenne, potem tak, te szalone paryskie lata we Francji, szalone lata 20. I potem niesamowita postać w czasie II wojny światowej, kiedy zaryzykowała i stała się szpiegiem na rzecz francuskich sił kontrwywiadu. Potem ta adopcja tych 12 dzieci z całego świata, czyli porzucenie tego blichtru, a przecież była pojmowana przez królów, prezydentów. To była naprawdę wielka diwa, taka superstar w dzisiejszym znaczeniu. Szokująca swoim tańcem i swoim emploi scenicznym, ale jakby rewolucjonistka również, bo dopiero to dzisiaj doceniamy, to możemy to prześledzić nawet na podstawie tego, co się pisze w różnych słownikach tańca nowoczesnego. I która to wszystko porzuciła dla idei zbudowania takiej wioski dziecięcej, międzynarodowej, o różnych ras, wyznań, która zbankrutowała, no taka bardzo filmowa, zresztą kilka filmów i seriali jest na ten temat nagranych. Postać niezwykle barwna i przewijają się tam postaci i Grace Kelly, i Monaco, i Kennedy, i Martin Luther King. To płynie, to wszystko płynie, tak jak taniec i śpiew. Pewnie państwo pamiętają taką piosenkę Mam dwie miłości, Mój kraj, moją ojczyznę i Paryż. Czy ona była w Polsce? Bo coś mam wrażenie, że chyba była w międzywojnie. Była w 1938 roku. A. Że w Polsce nigdy nie było protestu przeciwko jej nagości. Bo to pamiętam, wzbudzała w natury obyczajowej. Tak, wzbudzała. Tak. Natomiast dzisiaj to już nikogo, powiedzmy, nie szukuje. No ale była taką pionierką. Była pionierką oczywiście. Poza tym ta nagość nie była nagością dla samej nagości. To też czemuś służyło. I to jest też kolejny jakby trop, który muszę wciąż to rozwinąć. Potem była w latach 60., gdzie przyjmowałam również w Krakowie, w Gliwicach, w Warszawie i była też bardzo, bardzo dobrze przyjmowana. Chociaż był taki bardzo śmieszny incydent również, to chyba było w Gliwicach właśnie, kiedy na scenie, kiedy wyszła w takich piórach, kłafiurach, pelisa spadła z jej ramion. Okazało się, że nie odkurzono sceny, także to okazało się, że jej konferansjer był praktycznie czarny, ona jako ta czarna była szara, a to, co z niej spłynęło, było już na pewno nie białe, więc, ale była osobą niezwykle z poczuciem humoru. A organizatorzy byli czerwoni ze wstydu. Kolejny kolor, tak. Niezwykła postać, bardzo barwna i no, niesamowita w dzisiejszych czasach. Ponieważ pani znajomość, przygoda z cezarią zakończyła się, znaczy miała takie implikacje, że zajęła się pani tłumaczeniem jej piosenek. Czy tutaj z Josephine Baker może być podobnie, że będą jakieś nowe tłumaczenia jej standardów? Nie wiem. Lub znajdą się w repertuarze w nowych aranżacjach? Przyznam się, że to jest pana pomysł, także jeżeli do tego dojdzie, to rozumiem, że mogę się na pana powoływać. No, nie mam nic przeciwko temu. Ja też. Jeszcze zrobimy taką klamrę, pani pozwoli, pani Elżbieto, że zaczęliśmy naszą rozmowę od właśnie tych historii alpejskich przez panią przypomnianych, czy przywołanych, czy odkrytych dla polskich czytelników, chyba w ogóle tak trzeba to rzec. To tutaj muszę powiedzieć, że brakuje mi jednej opowieści, mianowicie opowieści o Wawrzyńcu Żuławskim i Stanisławie Grońskim, wybitnym kompozytorze i wybitnym przewodniku, którzy zginęli właśnie w Alpach i ciał ich nie znaleziono, gdzieś padli w jakieś szczeliny, czasami gdzieś te ciała po wielu latach podobno wypływają, no ale no nie wiemy szczegółów tych śmierci, a to też była dramatyczna historia z roku 57 bodajże. Tak, to niesłychana historia i bardzo dramatyczna, no i o której mówimy cały czas, bo przecież cały czas mówimy, przytaczamy słowa Wawrzyńca Żuławskiego, ja dokładnie tego nie przytoczę, ale że towarzysza, prawda, w górach nie zostawia się, choćby był tylko zamarzniętą bryłą lodu. Ja w świadomy sposób nie ujęłam tej historii, dlatego, że ona jest już opisana w polskim piśmiennictwie. Myślę, że powielałabym już to, co zostało napisane, a nic nowego, obawiam się, że w materiałach piśmiennictwie francuskim bym jednak nie znalazła. Dlatego, że no zresztą to nawet chyba też piszę w książce, dla ludzi stamtąd tych śmierci było dużo. I śmierć Grońskiego i Żuławskiego była jednym z wielu. I nie sądzę, żebym tam znalazła cokolwiek, co by wzbogaciło to, co już zostało napisane przez no, naszych znakomitych. Co, i wypowiedzi, które na ten temat też istnieją. I ludzie, którzy pamiętają jeszcze tamte czasy. Tak, to pisał między innymi o tym dosyć obszernie brat Wawrzyńca, świetny prozaik Juliusz Żuławski w swoich wspomnieniach. Także tutaj odsyłamy czytelników, których ta historia interesuje. Musimy powoli kończyć. Trójkę pod Księżycem. Dziękuję pięknie pani Elżbiecie Śradzińskiej, którą miałem honor gościć w studiu. Ja również dziękuję i panu, i państwu. A do usłyszenia mówi Tomasz Zapert. Ciszej, ciszej.